tam pajūrė seis. Bangos keičiasi, vanduo teka. Esi vienas, esi vienas. Tačiau aplinkui tave yra kiti. Tavo rankos trokšta prisiliesti. Prisiliesti, prisitraukti. Vandenino arčiau. Pajusti kitų potvinius. Ir susiliesti su jais. Kyla paliečia, auga tampa judesiais. Tampa judesiais. Bangos keičiasi, vanduo teka. Teka, esi viena. Kyla paliečia, auga tampa judesiais. Tampa judesiais. Bangos keičiasi, vanduo teka. Teka, esi viena. Kitas pojūtis yra žinomas tik tau. Prisilietimo.